اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسٹیج پر جلوہ افروز بڑے بڑے علماء کرام, حاضرین مجلس, عزیز دوست اور بزرگوں, عزیز طلبہ, میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی دو آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی, تمام نبیوں کے سردار, آقائے نامدار, تاجدار مدینہ, سگ گنبد کے مکین, کالی کملی والے, سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو مبارک احادیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ امت کا درد دیکھ کر, امت کی فکر دیکھ کر, امت کا غم دیکھ کر, امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے. عزیز میرے بھائیو, یہاں جو علماء بیٹھے ہیں میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں. یہاں جو علماء بیٹھے ہیں میں وہ میرے اساتذہ ہیں. یہ جو میرے بچے بیٹھے ہیں اور جوان یہاں بیٹھے ہیں اور اطراف سے جو مہمان کرام جو یہاں تشریف لائے ہیں ان سے دو تین باتیں کرنا ہے. لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں ہے, لچھے دار تقریر کا بھی وقت نہیں ہے, بس دو تین باتیں موقع کے مناسبت سے کہنا چاہتا ہوں. وہ کہہ کر میں اپنی جگہ لے لوں گا. عزیز میرے بھائیو, اس زمانے کے اندر, فتنوں کے دور کے اندر ہمارے پاس دونوں علموں کی جانکاری, نالج لینا بہت ضروری ہے. آپ دنیا گھومو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو وضو کے فرائض بھی یاد نہیں, بڑی عمر کے ہو گئے, جوان بچے ہو گئے لیکن ان کو غسل کے فرائض, نماز کے فرائض, وضو کے فرائض, جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہمارے بڑوں کو بھی نہیں آتا الا ماشاء اللہ, سب پر انگلی نہیں اٹھاتا. تو ہمیں بڑی شرم کی بات ہے یہ کہ آج ہم نے تو دین نہ سیکھا اور آج ہم جو ظلم کر رہے ہیں ہمارے بچوں پر, کہ ان بچوں کو ہم دینی تعلیم میں بالکل کورا رکھتے ہیں, دنیاوی تعلیم چاہے جتنی بھی مہنگی ہو جائے ہم دلانے کی کوشش کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں. یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں, میں ان کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کسی کو اللہ نے زبان دی ہو, کسی کو قلم کے ذریعے اللہ نے طاقت دی ہو یا سمجھانے کی صلاحیت دی ہو یا جمعہ کے خطبے سے پہلے اللہ پاک ان کو بلانے کی توفیق دیتا ہو, تو کہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو سمجھاؤ کہ اپنی اولادوں کو دین سکھا. آج جو مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور در در کی ٹھوکر کھانے کے بعد جو ذلیل ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ دینی نالج ہے نہ دنیاوی نالج ہے. جب داڑھی ٹوپی والوں کو جب کوئی دیکھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جاہل ہے۔ آپ فلائٹوں میں سفر کرو، ٹرین میں سفر کرو، تو آپ کو اندازہ آئے گا کہ لوگ اتنی حقیر نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ لوگوں کو کچھ نہیں آتا، یہ ملہ لوگ ہیں، ان کے پاس نہ دینی نالج ہوتا ہے نہ دنیاوی نالج ہوتا ہے۔ تو ہمارے علماء نے ان پر نظر کی تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ وہ علماء نے محنت کی اور قبروں میں جا کر کتنے علماء سو گئے اور ان کی روحیں آج سکون اختیار کر رہی ہے کہ ان علماء کے لیے اللہ پاک نے ایسا ذہن عطا فرمایا ہمارے بڑوں کے اندر کہ بھائی عالم ہونے کے بعد ان کے لیے انگلش کا ایک صوبہ جاری فرمایا کہ انگلش سیکھا جائے، دنیا کا نالج بھی لے اور آخرت کا نالج بھی لے۔ میں آپ کو ابھی ابھی کی بات بتلاتا ہوں، ابھی چند مہینے پہلے میں بڑودا گیا تھا، سانڈل جا ایک جگہ ہے، وہاں گیا تھا میں۔ آپ کو اس زمانے کے اعتبار سے میں واقعات بتلاتا ہوں اور موجودہ حالات اور قرآن پاک اور حدیث پاک سے میں آپ کو مل کر دکھاتا ہوں۔ یہ بڑا چیپٹر، بڑا مشکل چیپٹر ہے کہ جو بغار ہے زمانے کا اور اس کے ساتھ قرآن اور حدیث کو ملا کر بیان کرنا، یہ مضمون کو بیان کرنا بڑا مشکل معاملہ ہے۔ تو ابھی ابھی دو تین مہینے پہلے بڑودا جانا ہوا تو وہاں بڑے بڑے آفیسر لوگ بیٹھے تھے میرے سامنے، کوئی سورت کا ریلوے اسٹیشن کا آفیسر ہے، کوئی پوسٹ آفس کا آفیسر ہے، بڑے بڑے وکیل لوگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے دو تین سوال کیے کہ مولانا آپ کو دو تین سوال مسئلے پوچھنا ہے۔ میں نے کہا میں طالب علم ہوں، مجھے آئے گا تو بتاؤں گا، نہ آئے گا تو میرے استاذوں سے پوچھ لینا۔ ہمیشہ طالب علم بن کر رہو، اپنے آپ کو عالم سمجھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، وہاں سے گرنا شروع ہو جاؤ گے، وہاں سے گرنا شروع ہو جاؤ گے۔ اور آج ہم سب کرسیوں کے لیے لڑ رہے ہیں، کس کے لیے لڑ رہے ہیں بولو بھائی؟ کسی کو پری نہیں قبیلے کا کیا بنا، کسی کو پری نہیں قبیلے کا کیا بنا، سب اس پر لڑ رہے ہیں کہ سردار کون بنا۔ کس پر لڑ رہے ہیں بولو بھائی؟ سرداری کے لیے لڑ رہے ہیں کہ بھائی میں کرتا ہوں، میں کروں گا، مجھ سے ہوا، ارے مجھ سے کیا ہوگا، میں کیا کروں گا، مجھ سے کیا ہونے والا ہے، جو کرنے والا ہے وہ کون ہے، بولو سب مل کر۔ اللہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے میرے بندے تیرا چاہا ہوا، بولو نے سب علماء بیٹھے ہیں، تمہارا چاہا ہوا کبھی نہیں ہوگا، جو تیرا اللہ چاہتا ہے وہی ہونے والا ہے۔ تو بولو ہماری عقلوں پر ہم گھمن تکبر کر سکتے ہیں؟ ہمارے علم پر، ہمارے روپیوں پر، ہمارے گاڑیوں پر، ہمارے ذہنوں پر، ہمارے چونچلوں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کیا، مجھ سے ہوا، میں نے کیا، میں کروا رہا ہوں؟ نہ، کروانے والی، کرنے والی، ڈرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہاں یہ شکر ادا کرو کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے کام لے رہا ہے، مجھ سے اور آپ سے کام لے رہا ہے، ورنہ اللہ جسے چاہے اللہ اپنے دین کا کام بولو بھائی لے سکتا ہے۔ ابھی ابھی کا واقعہ بتلاؤں، بہت پرانی بات نہیں، نیوزی لینڈ میں جب ہماری جمعہ مسجد کے اندر مسلمانوں، ہماری مسجدوں میں جب گولی بار ہوا اور ان 50 آدمیوں کو شہید کر دیا گیا، وہ 50 آدمی تو اللہ کی ملاقات کو چلے گئے اور جنت میں چلے گئے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ شہیدوں کو مردہ، بولو زور سے، شہیدوں کو مردہ نہ کہو۔ تب حدیث بھی کہتی ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ شہید لوگ مرتے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے ایک مقام کے پاس چلے جاتے ہیں اور اللہ ان کو ایک مقام دے دیتا ہے۔ تو ہمارے جو ان 50 یا 50 بھائی جو شہید ہوئے وہ مرے نہیں ہیں، وہ تو سیدھے کہاں چلے گئے بولو بھائی؟ جنت۔ اور مسجد جیسی موت، ابھی ہمارے شاعر صاحب نے ابھی بتایا کل کل کا کل کو کوئی بھروسہ نہیں. وہ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے تھے, پتا تھا کہ ہم مسجد میں باہر نکلیں گے؟ پتا تھا؟ بولو بھائی, جتنے بھی بچے آ رہے تھے میرا مضمون بدل رہا تھا, یہ بولوں گا یہ بولوں گا یہ بولوں گا. لیکن بولو بھائی, کرسی پر بیٹھنے کے بعد کون بلاتا ہے؟ وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ. تو عزیزو میرے پیارو, ان 50 ہمارے بھائی جو شہید ہو گئے وہ تو سیدھے جنت میں چلے گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلام کیا ہوگا؟ بولو بھائی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا, وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اور اس سے زیادہ آپ کو دلیل کی کون سی بات کی ضرورت ہے کہ مسجد جیسی موت, نماز جیسی موت, اس سے بڑھ کر کوئی دلیل کی ہمیں کوئی ضرورت ہے بولو ایمان پر مرنے کی؟ نہیں. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, میں آپ کو سناتے چلتا ہوں. امام مسلم قصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان پہ مرنے کی 4 نشانیاں ہیں, اس میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ تمہاری زبان سے کیا جاری ہو جائے؟ بولو بھائی, لا الہ الا اللہ جاری. ہاں وہ جاری نہ ہو پھر بھی آپ فتویٰ نہ لگاؤ کہ بھائی یہ دنیا سے ایسے ہی چلا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا, مرنے کے بعد اس کی پیشانی کو دیکھو, پیشانی پر پسینہ آیا ہے, وہ بھی بولو ایمان پہ مرنے کی نشانی. وہ بھی نہ آئے, کلمہ بھی جاری نہ ہو, پسینہ بھی نہ آئے, پھر بھی فتویٰ لگانے کی اجازت نہیں ہے. پھر بھی اللہ کے نبی نے کہا, جو دنیا میں ہلکی سی مسکراہٹ لیتا تھا مرنے کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی ایمان پہ مرنے کی نشانی. سبحان اللہ. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, فتویٰ لگانے میں ہم جلدی نہ کریں. آج ہم سب فتویٰ لگانے میں پہلا نمبر ہے. ہم اندرونی زندگی نہیں دیکھتے, ہم ظاہری زندگی دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے تو منافقوں کا جنازہ پڑھایا, ممبر رسول سے منافقوں کو گلے لگایا, دشمنوں کو گلے لگایا. آج یہ ہو گیا مسلمانوں کا یہ عالم کہ اپنے بھائیوں کو ہم گلے نہیں لگاتے, ایک بھائی کو دوسرا بھائی اپنے بھائی کو دشمن سمجھ رہا ہے. اس لیے عزیزوں میرے پیارو, یہ سب اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں ہے. قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں ہے ہمارے پاس, قرآن اور حدیث کا نالج نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم معاملہ اور فیصلہ غلط کرتے ہیں. تو عزیزوں میرے پیارو, آپ دنیا کے حالات اٹھاؤ, آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو بیچارے بالکل دین سے کورے ہیں, دین سے بالکل کورے, وہ کچھ نہیں جانتے. وہ بڑے بڑے آفیسر لوگ میرے پاس بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ مولانا ہمیں 2-3 سوال کرنا ہے. انہوں نے کہا بتائیے. اس میں سے ایک سوال بڑا عجیب تھا, مجھے اللہ جب بھی یاد دلاتا ہے بیان کے بیچ میں, اللہ ہی یاد دلاتا ہے, میں امت کو سناتا ہوں, سبق کے لیے سناتا ہوں, کسی کی برائی کے لیے نہیں سناتا, سبق کے لیے سناتا ہوں کہ آج ہم اپنے اعمال پر مطمئن نہ ہو جائے, وطمئنوا بها, اپنے حجوں پر, اپنے نمازوں پر, اپنے روزوں پر, اپنے زکاتوں پر, اپنے صدقہ خیرات پر, اپنے دین کے کاموں پر, اپنے دعوت کے کام پر ہم مطمئن نہ ہو جائے کہ بھائی ہم تو بہت کام کرتے ہیں, وطمئنوا بها, ہاں بہت مطمئن ہیں ہم ہمارے نیکیوں پر. نہ, اللہ کے نبی کے چلے جانے کے بعد یہ دین کی ذمہ داری کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ لوگ بھائی ہمارے ہاتھ میں. اور یہ ذمہ داری, بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, یہ ذمہ داری سے کہتا ہوں, ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جب یہ کام ہم نے چھوڑا تو اللہ پاک نے یہ کام کو اتنا بگاڑا. دیکھا ہے شیطان دعوت کے کام میں بھی لگ گیا, لگا کہ نہیں لگا؟ بولو بھائی, ہر کام میں فتنے ڈال دیے, ہر کام میں. ایک واحد کام ایسا تھا جو مسلمانوں بالکل صاف اور ستھرا تھا, اس میں کوئی سیاست نہیں, کوئی ملاوٹ نہیں, کوئی مسلمانوں گلو نہیں. لیکن شیطان نے دیکھا کہ امت کو توڑنا ہو تو سب سے پہلے یہودیوں نے یہ کام کیا ہے کہ سب سے پہلے علماء کو عوام سے توڑا جائے, اور عوام بھی کہتا ہوں, عوام کو بھی کہتا ہوں, آپ کو سیدھا راستہ دکھانے والا, آپ کو سیدھے راستہ اور ہدایت والا راستہ دکھانے والے ایک ہی جماعت ہے, وہ کون سی ہے؟ وہ لوگ بھائی علماء, وہ بھی حق علماء, علماء سو نہیں, پیسے والے علماء, جیب بھرنے والے, پیٹ بھرنے والے. اس لیے میں کب سے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا, مجھے تو بھوک لگی ہے, کوئی پان دبا رہا ہے, کوئی ماوا دبا رہا ہے, کوئی تمباکو دبا رہا ہے. میں نے کہا یہ لوگ کی بھوک یہیں مر جائے گی, میں کیسے کھاؤں گا؟ اب لوگوں کو عادت ہے نشہ کرنے کی, تو آپ کی بھوک مر جائے گی. ہم کو تو کوئی نشہ نہیں, ہم کو تو بھوک لگی ہے. تو میں حضرت کو کہہ رہا تھا کہ لوگ تو کی بھوک تو الحمدللہ مٹ رہی ہے بیٹھے بیٹھے, مجھے تو بہت تیزی کے ساتھ بھوک لگی ہے, کیونکہ میرا کھانا بہت کم ہے, صبح آدھی روٹی اور ایک کپ چائے پیتا ہوں, وہ ناشتہ بچنے کی عادت نہیں. اس لیے تو میں بدن دیکھو میرا پتلا دبلا ہے, آواز دیکھو پہاڑی ہے, بدن بڑھاتا نہیں ہوں, بدن بولو بھائی بڑھاتا نہیں ہوں, بدن اس لیے نہیں بڑھاتا ہوں کہ کام پھر ہوگا نہیں. آپ کے یہاں میں آ رہا ہوں, تین مہینے سے لگاتار سفر میں ہوں, تین مہینے سے. میں جمعرات کو نواپور گجرات کے بارڈر پہ تھا, نواپور مدرسہ ہے مفتی محمود صاحب باردولی. اس سے پہلے میں ابھی گزشتہ جمعرات کو وہاں تھا, برہل گنج, گورکھپور, اور جمعہ تو میں لکھنؤ ایئرپورٹ پہ تھا, اور وہاں سے آیا ایک ہفتہ یو پی میں رہا, اور وہاں سے آیا اور سیدھا ادھر کے پروگرام شروع ادھر گجرات کے. پھر آج گزشتہ جمعرات, ابھی جو جمعرات نواپور کے رات کو تھا, رات کو 3 بجے سورت پہنچا, رات کو 2 گھنٹے آرام کیا. سورت میں نے جمعہ کو لال دروازہ میں نے پڑھائی, عصر کے وقت گھر آیا, مغرب کے بعد واپس نکالا ہوں اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. طبیعت بھی ساتھ نہیں دیتی, بخار بھی ہے, سردی بھی ہے, لیکن بولو بھائی ذمہ داری کس کی ہے؟ میرے اور آپ کی. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. بولو بھائی جس طرح تم تمہارے باپ داداؤں کو پکارتے ہو, اسی طرح نبی کو نہ پکارو. اور تمام نبیوں کا سردار ہے, وہ تمام نبیوں کا کیا ہے بولو بھائی؟ سردار ہے. اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. وخاتم النبیین, اور ہم نے مہر مار دی ہے, لال سکہ مار دیا ہے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب کوئی نبی کا دعویٰ کرے تو ایک نمبر کا کذاب اور جھوٹا ہے. اب قرآن پاک سے یہ بات پتہ چل گئی کہ بولو بھائی اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب یہ قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ حدیث پاک میں جانا پڑے گا. اب حدیث پاک کو سمجھنا پڑے گا, العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ بھائی اللہ کے نبی تو چلے گئے, اب یہ دین ہمیں کون پہنچائے گا؟ یہ دین کی باتیں ہمیں کون بتائے گا؟ قرآن عربی میں ہے, حدیث عربی زبان میں ہے, ہمیں عربی تو نہیں آتا, تو ہمیں عربی کون سمجھائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے قلعے, وہ کیا ہے بولو بھائی؟ مدرسے ہیں. کیا ہے زور سے بولو؟ دارالعلوم ہیں, مدرسے ہیں. یہ مدرسے, یہ دارالعلوم, چاہے چھوٹے مکتب ہو یا بڑا دارالعلوم ہو, مسلمانوں یہ اسلام کے کیا ہے؟ وہ زور سے بولو, قلعے. قلعے جیسے بارڈر پر قلعے رکھتے ہیں, اور بارڈر پر مسلمانوں وہاں پولیس کو کھڑا رکھا جاتا ہے کہ دوسرے ملک والے ہمارے ملک میں نہ آ جائے, اور ہمارے فوجی لوگ ان کے یہاں نہ چلے جائے. تو اسی لیے اسلام میں بھی کوئی زیادتی نہ ہو جائے, کوئی بدعت نہ ہو جائے, کوئی بڑھوتری نہ ہو جائے, کوئی کمی نہ ہو جائے, اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے کیا رکھا ہے بولو بھائی؟ مدرسے رکھے ہیں, دارالعلوم رکھے ہیں. اور سب سے پہلا استاد کون ہے بولو بھائی؟ میرا اور آپ کا نبی محمد الرسول اللہ. میرے نبی کا کوئی استاد نہیں ہے, میرا نبی تو بولو کیا ہے بولو بھائی؟ امی ہے, ان کا کوئی استاد نہیں. لیکن اللہ نے جو علم دیا وہ ایسا علم دیا کہ پوری دنیا کو روشن کر کر چلا گیا. پوری دنیا کو روشن کیا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ مطل نورہ ولو کرہ الکافرون. کفار مشرکین کہتے تھے اے نبی جو تو نور لے کر آیا ہے, جو ایمان کا نور لے کر آیا ہے, ہم اس کو مٹا کر ختم کر دیں گے. لیکن اللہ کہہ رہا تھا, زمین اور آسمانوں کا مالک کہہ رہا تھا, اے میرے حبیب, اے میرے مزمل, اے میرے مدثر, اے میرے طہٰ و یاسین, عقائد نمدار, تاجدار مدینہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو جو کلمہ لے کر بھیجا ہے, میں پوری دنیا کے اندر یہ کلمے کو بکھیر کر رہوں گا. بتاؤ کہاں مکہ, کہاں مدینہ, اور کہاں وہ لوگ آئے وندھلی کا دارالعلوم پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ حالات آتے ہیں, قربانیاں مانگتا ہے, لیکن حالات سے ڈرنا بولو بھائی نہیں چاہیے. حالات آنے کے بعد اسلام مضبوط ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا نیوزی لینڈ میں جب گولی بار ہوئی مسجدوں کے اندر, مسلمانوں اسلام مٹا نہیں ہے, اسلام کو پست نہیں ہوا. اللہ نے 50 کے بدلے اللہ نے 1500 مسلمان بنا دیے, 1500 مسلمان ہوئے. یہ اسلام کی بڑھوتری ہے, یہ اسلام کی اونچائی ہے, یہ اسلام کی عزت ہے کہ تم جتنا اسلام کو دبانا چاہو گے, جتنا ایمان کو مٹانا چاہو گے, یہ اسلام اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ. جیسے زمین سوکھ جاتی ہے, اور زمین سوکھتی ہے تو اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے غلہ نکلے, لیکن جب اللہ رحمت کی بارش کو برساتا ہے تو وہ زمین, مردہ زمین کو اللہ زندہ زمین بنا دیتا ہے, اور یہ زمین انسانوں کے لیے کیا بن جاتی ہے بولو بھائی, فائدہ بن بن جاتی ہے. اسی طرح جب مسلمانوں پر بھی کبھی بھی حالات آئے, مصیبت آ جائے, مسلمان مٹنے والا نہیں ہے, مسلمان ختم ہونے والا نہیں ہے, اسلام بڑھے گا اور ایمان بھی انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا. ہمیں ڈرتا نہیں. مولانا عمران صاحب نے کہا کہ بھائی لوگ کہتے ارے ہوں تھے مول صاحب, ابھی ہوں تھسے, ابھی ہوں تھسے, ابھی کیا ہونے کا ہے, جو ہونے کا ہے وہ لو بھائی, وہ تو نہ میرا چلے گا نہ آپ کا چلے گا. چاہے کوئی بھی پارٹی آ جائے, اسلام کے لیے کوئی فائدہ مند ہے بولو بھائی؟ بولو زور سے. ڈرتے کیوں بولو؟ میں کیوں, میں نہیں ڈرتا بولنے والا, تم کیوں ڈرتے ہو؟ جب کوئی بھی پارٹی آ جائے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمیں, ہمارا کوئی بادشاہ نہیں, ہمارا کوئی خدا نہیں, ہمارا خدا تو علیہ صلاح بحکم الحاکمین ہے, جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ ہمارا خدا ہے. جب اللہ کو ہم راضی کر لیں گے, اللہ کہتا ہے میں جسے چاہوں حکومت دے دوں, ہے کہ نہیں؟ قرآن میں بولو بھائی, کوئی بات میں نے قرآن سے ہٹ کر بتائی ہے؟ میں نے آپ کو ایک ایک بات کی دلیل میں قرآن پاک سے دے رہا ہوں. کوئی بھی حکومت آ جائے, اب اس کو بٹھانا, اس کو اٹھانا, اس کو ذلیل کرنا, اس کو اونچا کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. بتاؤ قرآن پر تو ایمان ہے کہ نہیں؟ بولو ہمارا زور سے بولو. بے شک ایمان ہے. تو بادشاہ بنانے والا کون ہے بولو زور سے؟ اللہ. ایسا نہیں چلے گا. بولو زور سے. منڈلی والوں مجھے تو جانتے ہو تم 3 سال سے, یہ مانگرول والے اور دوسرے اطراف والے مجھے نہیں جانتے, لیکن آپ لوگ تو جانتے ہو میری عادت کیا ہے. یوں سمجھو آپ گیس اور پیٹرول اور ڈیزل ہے, یہ گاڑی میں ڈالتے رہو گے تو گاڑی بولو بھائی چلتی رہے گی. 15ویں شعبان فجر کی اذان ہو گئی تھی, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ لیکن اس سال نہیں آؤں گا, ٹینشن مت لینا. اس سال تو انشاءاللہ میں جا رہا ہوں 19 کو عمرہ کے لیے, میں مکہ مکرمہ میں, 15ویں شعبان ہوگی. میں آپ کے لیے, سب کے لیے ابھی سے دعا کرتا ہوں, اللہ آپ سب کو, پوری امت مسلمہ کو مکہ کی زیارت نصیب فرمائے, مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے, مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے. اور اللہ موت دے دے, ہم اس لائق تو نہیں ہیں لیکن مانگتے ہیں, بھکاری ہے, انٹرنیشنل بھکاری ہے, مانگتے ہیں اللہ موت دے دے تو تیرے نبی کے قدموں والی موت عطا فرمائے. تو عزیزو میرے پیارو، حکومت کوئی بھی آ جائے ہمیں کوئی اسے لینا دینا نہیں. ہاں ووٹ امانت ہے. کیا ہے بولو بھائی؟ امانت. ہم ووٹ دے دیں، ہم نہیں کہیں گے مول صاحب ہمیں تو کوئی بھی آ گیا، میں نے کوئی پریلی نہیں پنا. یہ ووٹ ہمارا حق ہے. کیا ہے بولو زور سے؟ حق. میں مجھ کو یاد ہے بڑوڈا سے گاڑی نیچے اتری ہے، پھر ونتھلی کی طرف آئی ہے. میں ٹینشن نہ لینا، میں واپس بڑوڈا کی طرف ہی چلا جاؤں گا. بڑوڈا کا قصہ بیان کرتے کرتے گاڑی کہاں آئی ہے بولو زور سے؟ ونٹھلی کی طرف آئی ہے. میں وہیں چلا جاؤں گا واپس. تو عزیزو میرے پیارو، ہم اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے ساتھ ہم اپنا تعلق صحیح کر لیں گے. اچھا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بنیں، اللہ کے مدرسوں کو آباد کرنے والے بنیں. جو مدرسہ چلا رہے ہیں اللہ نے ان کو قبول کیا ہے، ورنہ میری اور آپ کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ بولو بھائی ہم ایک گھر نہیں چلا سکتے، ہم مدرسہ کہاں سے چلا سکتے ہیں؟ چلا سکتے ہیں بولو بھائی؟ نہیں چلا سکتے. یہ تو اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں بٹھایا، دین کی بات سنا رہا ہے. اللہ کو میری اور آپ کی کوئی نیکی پسند آ گئی ہوگی، جس کی بدولت اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع فرما کر دین کی باتیں بھی سنا رہا ہے. ورنہ کتنے مسلمان ایسے ہیں بیچارے ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہیں. آج سب سے پہلے آج نیت کرو کہ آج ہمارے گاؤں کے اندر میں آیا ہوں، تب سے میرا دل پست ہو رہا ہے کہ یہ ونڈھلی کا داولو. میں جب بھی ونڈھلی آتا ہوں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، چاہے آپ لوگ مجھے بلاتے تھے کہ نہیں بلاتے تھے مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن مجھے، میں اماموں کو کہتا تھا، مولوی عمران صاحب کو، مولوی حنیف کو کہتا تھا کہ چلو مجھے دارالعلوم میں لے کے چلو، کیونکہ مولویوں کو دارالعلوم میں ہی سکون ملتا ہے. کہاں ملتا ہے بولو بھائی؟ سکون کہاں ملتا ہے؟ فائیو اسٹار ہوٹلوں میں نہیں ملتا، کیونکہ ہمارا بچپنا وہیں گزرا، جوانی وہیں گزری، پڑھانا اور مسلمانوں جنازہ بھی انشاءاللہ دارالعلوم سے ہی نکلے گا. بولو انشاءاللہ. ایسا مرتے مرتے انشاءاللہ مت بولو، بولو زور سے انشاءاللہ. ہاں دین کی خدمت کے اللہ اللہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو قبول فرما لے موت تک. ہاں یہی کام اصل ہے، ورنہ یہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں سب دھگوسلے ہیں، یہ سب کاغذ کے پھول ہیں اور کاغذ کے پھول میں کبھی خوشبو نہیں آیا کرتی. میں کب سے آیا ہوں، میں مسلمانوں، میرا دل پس ہو رہا ہے کہ یہاں کی بلڈنگیں، یہاں کے ایک ایک اینٹ رو رہی ہے کہ ہمیں آباد کرو، ہمیں آباد کرو. یہاں وہ مدرسہ تھا جہاں سے حفاظ کرام یہاں سے نکلتے تھے، حافظ حنیف یہیں کے حافظ ہیں. کتنے بچے یہاں سے حافظ ہو کر نکلے ہیں، کتنے عالم بن کر نکلے ہیں. آج بتاؤ یہ مدرسہ میرے لیے اور آپ کے لیے بدعا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اب اس کی ذمہ داری، اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس کو آباد کرنا، اس کو بلند کرنا. اللہ نے بنا کر تو دے دیا، چلائے گا بھی اللہ. اب مسلمانوں بچوں کو بھیجنا اسباب کے ماتحت کس کی ذمہ داری ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. آج یہاں جتنے بھی جوان بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، سب نیت کرے کہ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے ایک ایک بچے کو یہاں ہم پڑھنے کے لیے بھیجیں گے. بولو انشاءاللہ. ہاں جیسے پہلا قال قال رسول ہوتا تھا، آج مدرسے میں اللہ پاک واپس وہ قال قال رسول شروع فرما دے. ہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور عزیزوں میرے پیارو، حالات آنے کے بعد انسان اور مسلمانوں ترقی کرتا ہے. آج مدرسے پر حالات آئے، ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنے مدرسے پہ حالات آئے، آپ کے مدرسے میں، دنیا میں بہت سارے مدرسے ہیں، حالات آئے لیکن اللہ نے واپس ان کو اٹھایا ہے، اور ایسا اٹھایا ہے، ایسا اٹھایا ہے کہ آج وہاں سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حفاظ وہاں سے نکلتے ہیں اور پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں. دیوبند میں بھی حالات آئے، دیوبند کے دو حصے ہو گئے لیکن مٹ گیا بولو بھائی. سہارنپور میں بھی حالات آئے، سہارنپور کے بھی دو حصے ہو گئے لیکن وہ دارالعلوم مٹ گیا. نہ یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ چلائے گا. ہم اللہ سے مانگے، اللہ تیرے ان گھر کے لیے ہمیں قبول فرما. کرو گے کہ نہیں کرو گے بولو بھائی؟ ہم چاہے مال کے اعتبار سے ہو، چاہے بدن کے اعتبار سے ہو، چاہے زبان کے اعتبار سے ہو، چاہے مسلمانوں کوئی بھی اعتبار سے، ہم مدرسے کی کوئی بھی مدد ہو ہم کرنے کے لیے تیار رہیں گے. بولو انشاءاللہ. چاہے جب بھی پکار آئے مدرسے کی طرف سے، رات کو ہو یا دن، وہ مسلمانوں کبھی بھی ہو، ہم انشاءاللہ سبحان اللہ کر کر کھڑے ہو جائیں گے. بولو انشاءاللہ. ہاں تو عزیزوں میرے پیاروں، آج ہمارے بچوں کو، ہمارے اولادوں کو دین سکھانے کی بہت ضرورت ہے. بس میں آپ کو دو تین واقعات دنیا کے بتلاتا ہوں کہ آج ہمارے اولادوں کو کتنا دین سکھانے کی ضرورت ہے. تو بڑوڈا کے اندر ایک آدمی نے پوچھا کہ مولانا، ہمارے بڑوڈا کے اندر یہاں کی عورتیں جو غسل جنابت کرتی ہے، غسل جنابت کرتی ہے، وہ اس طرح کرتی ہے کہ فجر کے وقت جب اٹھتی ہے تو پورا سر دھو دیتی ہے، صرف سر دھو دیتی ہے، بال دھو دیتی ہے، اور پورا دوپہر تک وہ دین کا، وہ گھر کا کام کرتی رہتی ہے، گھر کا کام کرتی رہتی ہے، پھر سب گھر کا کام نپٹ جائے پھر جا کر ہاؤ پورے بدن کا غسل اتارتی ہے تو غسل ہوگا. اب بتاؤ، تم سب بڑے بڑے مفتی یہاں بیٹھے ہو، عوام کو کہہ رہا ہوں، علماء کو نہیں کہہ رہا ہوں، اب خود بتاؤ غسل ہوگا؟ نہیں ہوگا. اچھے اچھے جو دنیا کا نالج رکھنے والے ہیں ان کے گھروں کا یہ عالم ہے، تو بتاؤ جس کے پاس دین اور دنیا دونوں نہ ہو اس کے گھر کا کیا عالم ہوگا؟ اب ان تک ہم دین کی دعوت کا کام نہ پہنچائے، ہم کلمے کی دعوت نہ پہنچائے، ہم دین کو نہ پہنچائے، تو بتاؤ پکڑ کس کی ہوگی؟ بولو بھائی کس کی پکڑ ہوگی؟ علماء کی ہوگی. ہاں اونچائی علماء کی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بھائی میرے چلے جانے کے بعد میرے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، میں آپ کو کتاب کا حوالہ بھی دیتا ہوں، زینت المحافل علامہ ابن بکر کی ہے، نویں صدی کے بہت بڑے عالم ہیں، یہاں علماء بڑے بڑے بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے. انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے کہ کوئی آدمی عالم کی زیارت کے لیے چلا جائے، کس کی زیارت کے لیے؟ بولو بھائی عالم کی زیارت کے لیے چلا جائے، یا کوئی قرآن حافظ کی زیارت کے لیے چلا جائے، گویا وہ اللہ کے نبی کی زیارت کا ثواب اس کو ملتا ہے، اللہ کے نبی کی زیارت کا ثواب. اور کوئی عالم کی ملاقات کے لیے چلا جائے، کوئی عالم سے مصافحہ کر لے، حافظ قرآن سے مصافحہ کر لے، اس بنا پر کہ اس کے سینے میں قرآن پاک ہے، اس کے سینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس محبت کی وجہ سے اس عالم کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اسے مصافحہ کرتا ہے، گویا اس نے جناب رسول اللہ کو محبت کی نظر سے دیکھا ہے اور اس نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے. اور کسی عالم کی مجلس میں بیٹھ گئے، کسی عالم کے بیان میں بیٹھ گئے، گویا وہ اللہ کے نبی کے بیان میں بیٹھا ہے. اس لیے علماء کہا کرتے، علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ مت کہو کہ بولو بھائی کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کس کی بات کہہ رہا ہے، کس کی بات کہہ رہا ہے، کہ بھائی یہ اللہ اور رسول کی بات کہہ رہا ہے تو ہم اللہ اور رسول کی بات تو کوئی بھی کہے. ایمان والے کا فریضہ ہے کہ جیرے پاس ایک الف کا بھی نالج اور مسلمان و علم ہے وہ اپنے بھائی تک کیا کرے، بولو زور سے، پہنچائے. آج دعوت کے کام کرنے والے بھائیوں میں بھی تھوڑا سا غلطی ہو گئی ہے، چوک ہو گئی ہے، جیسے بابا آدم سے چوک ہوئی تھی، غلطی نہیں ہوئی تھی، برا نہ لگانا، علماء سے معذرت چاہتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا گھومتا ہوں پھر کہتا ہوں کہ آج ہم چار مہینے لگا دیتے ہیں، چلا لگا لیتے ہیں تو علماء کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں. معاف کرنا، میں دو ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہوں، آج جو دنیا میں بگاڑ آیا ہے، جو دنیا میں فتنہ فساد جو مچا ہے، آج جو دعوت کے کام میں جو تر پڑا ہوا ہے، جو فتنہ زندہ ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام علماء سے الگ ہو گئی. اور یہودی سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا ہے کہ دعوت کا کام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے سینے پر اللہ نے جو کھولا ہے وہ فضائل والا کام ہے، مسائل والا کام علماء کا ہے. کس کا کام ہے بولو بھائی؟ تو ان کا کام ہے دعوت کے کام کے آدمیوں کا کام یہ ہے کہ ان کو فضائل سنائیں، اللہ کی رحمتیں سنائے, جنت سنائے, جہنم سنائے, اور اس کو کہاں تک لائے بولو بھائی, مسجد تک لائے, اور مسجد میں لا کر علماء کے سپرد کر دے. جب وہ علماء ان کو مسائل کے ساتھ دین سکھائیں گے تو انشاءاللہ وہ کبھی گمراہ. اس لیے اللہ کے اللہ نے ہر نماز میں ہر رکعت میں منگوایا, کیا منگوایا بولو بھائی, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھا راستہ عطا فرما, وہ راستہ جو تیرے نیک بندوں والا ہے, نبیوں والا ہے, مستقیم والا راستہ ہے, وہ عطا فرما. ہدایت مانگو, ہدایت بھی مانگو تو ایسی مانگو بس اللہ ہدایت دے دے, ہدایت دے دے تو ہدایت تو مل جائے گی, لیکن اللہ واپس کب چھین لے گا کوئی پتہ نہیں. لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ بھائی ہدایت مانگو تو ایسی مانگو, اے اللہ ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد کوئی گمراہی نہ ہو, جس کے بعد کوئی گمراہی نہ ہو. اور اللہ سے مانگو یا اللہ تیرے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما, تو صرف خدمت کے لیے قبول فرمانے کی دعا نہ مانگنا, اللہ کے ساتھ عافیت کی دعا بھی مانگتے رہنا. میں 2013 کے اندر مکہ مکرمہ سے آ رہا تھا تو جدہ ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا, وہاں بمبئی کے مولانا منیر صاحب بمبئی والے بہت بڑے اللہ کے ولی ہے, وہ بھی میرے فلائٹ میں تھے, میں نیچے تھا حضرت اوپر تھے. تو جدہ کے ایئرپورٹ پر میں نے ملاقات کی اور مسافہ کیا اور دعا سلام کیا اور دعا کی درخواست کی. تو حضرت نے, میں نے کہا حضرت ابھی یہ طوطا بولتا ہوا ہے, طوطا تھوڑا تھوڑا بولتا ہوا ہے, بیانات ہو رہے ہیں, بس دعا کر دیجیے اللہ دین کا کام لے لے رہے ہیں. حضرت میرے پر جدہ کے ایئرپورٹ پر غصے ہو گئے اور کہا بیٹا یہ دعا نہ کرو کہ اللہ دین کا کام لے لے, اللہ سے یہ دعا کرو اللہ عافیت کے ساتھ دین کا کام لے لے. اللہ چاہے تو جیل میں بھی کام لے سکتا ہے, اللہ چاہے تو مسلمانوں کھیتوں میں بھی کام لے سکتا ہے, اور اللہ چاہے تو مسلمانوں کہیں بھی کام لے سکتا ہے. اللہ کے پاس عافیت مانگو, جب عافیت ہوگی تو دین کا کام کرنا کیسا ہو جائے گا بولو بھائی, آسان ہو جائے گا. آج عوام بھی دین کا کام کرے لیکن علماء سے جڑ کر کرے, اور علماء بھی کام کرے دین کا لیکن اپنے اساتذہ سے جڑ کر کام کرے, اساتذہ بھی دین کا کام کرے لیکن اپنے مشائخ سے جڑ کر کام کرے. یہ کیا ہے بولو بھائی, ٹرین ہے, ٹرین اور ڈبہ کہاں ہے, ہم سب ڈبے ہیں, اور انجن کہاں سے شروع ہوتا ہے بولو بھائی, شیخ, کیا ہے بولو بھائی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, ہے کہ نہیں بولو بھائی, وقولوا قولا سدیدا. سچے لوگوں کے پاس بیٹھو, اللہ والوں کے پاس بیٹھو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی بات بتاتا ہوں, اشرف علی تھانوی, دیر تو نہیں ہوتی نا بولو بھائی, ارے بھوک تو مجھے لگی, آپ کو تو نہیں لگی نا, بولو زور سے بولو نا, ارے زور سے بولو, نہیں لگی ہے. ایک دادا باجی کا انتقال ہو گیا, سنو, ارے سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے, نہیں سنے تو میں بات ختم کر دوں, ارے سن رہے ہو کہ نہیں, سنو, سن رہے. ایک بڈھے میاں کا انتقال ہو گیا تو اماں جی نے کہا کہ بھائی وہاں گجرات سے کسی عالم کو بلاؤ, بہت اچھا بیان کرتے گجرات والے, تو ان کو بلایا گیا. اب مسلمانوں مولوی لوگ کھاتے بھی بہت زیادہ ہے, برا نہ لگانا ہے بھائی کوئی, یہ تو ایک چٹکلا ہے, کیا ہے وہ لوگ, ایک چٹکلا ہے ہنسانے کے لیے, مائنڈ فریش کرنے کے لیے, ہنسو اور ہنساؤ, اس پر بھی نیت کرو, میرا نبی بھی ہنستا تھا اور ہنساتا تھا, اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کر دے. تو مولانا کو بلایا گیا, مولانا کو کہا کہ بھائی دعوت ہے تو بولو, آج دوپہر کا کھانا, میں علی گڑھ جاتا ہوں ہر سال, علی گڑھ یونیورسٹی میں 15 شعبان میری ہوتی ہے, تو میں جاتا ہوں ہر سال, 2-3 پروگرام ہوتے ہیں وہاں, تو وہاں شادی میں ان کا رواج ہے کہ سب سے پہلے علماء کو بٹھاتے ہیں لوگ, اور علماء کو بٹھا کر وہ بسم اللہ علماء سے کرواتے ہیں کہ بھائی برکت ہو جائے. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مولانا کو بٹھایا, مول صاحبوں نے اتنا کھایا, اتنا کھایا کہ جتنا شادی میں کھانا پکا تھا تمام کھانا ہی کھا گئے. کبھی ایسا نہ کرو گے, عزت لو لو مولانا بھائی, ہر اللہ والے ایسے نہیں ہوتے کہ اتنا ٹھال بھر کر کھائے. اللہ والوں کا کھانا بہت کم ہوتا ہے, اللہ والوں کا کھانا کیسا ہوتا ہے بولو بھائی, بہت کم ہوتا ہے, ان کا تو ذکر سے, درود شریف سے, لا الہ الا اللہ سے پیٹ بھر جاتا ہے, بس ایک سہارا لے لیتے ہیں اور ان کا پیٹ بھر جاتا ہے. تو میں آپ کو ایک چٹکلا سناتا ہوں کہ آپ کا مائنڈ بھی فریش ہو جائے, پھر آگے کی بات ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں. تو دعوت آئی تو مولانا آئے, اور رات کا کھانا بیٹھے تو ایسا کھانا شروع کیا ایسا کھانا شروع کیا کہ مولانا نے کیا کر دیا, بولو بھائی ٹپے لے صاحب. اب مولانا پلیٹ چانٹ رہے پلیٹ, اما نے پردے کے پیچھے کہا مول صاحب ہوں کرو چھو, اگر مدینہ چاٹوں ایک مدینہ ہے یہ. اب جس پلیٹ میں کھاتے ہو اس پلیٹ کو صاف کرنا کس کی سنت ہے, بولو بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس پلیٹ کو صاف کرو گے تو یہ پلیٹ بھی تمہیں کیا کرے گی, بولو بھائی دعائیں دے گی. بولے میں مدینہ چاٹ رہا ہوں مدینہ چاٹ رہا ہوں. اماں کو غصہ آیا کہ پورا کھانا کھا گئے ابھی مدینہ چاٹ رہے ہیں. تپیلا اٹھایا کلا مکے کو بھی چاٹ لو. اب مولانا کو تو بھوکی لگی تھی اور چمچ لیا اور چمچ کے ساتھ لے کر جو برتن کے ساتھ جو لگا ہوا تھا چمچ کے ساتھ سب لگا لگا لگا کر سب نکالا. کالا کالا پوپڑا کہہ رہا, اپنے گجراتی میں لے اٹھ گئے کالا کالا پوپڑا کہہ رہا. اور کاری نے برابر پلیٹ مارا نا اوپر دال لائی تھی, دال لا کے میں مول صاحب کھائی گیا. ارے امائیں پچھاڑی کروں مول صاحب ہوں کرو, کیا مدینہ بھی چانٹی لی دوں نے مکہ بھی چانٹی لی دوں. کہ ارے ایک وسطو ہوں کو باقی رکھو ٹپیلوں اڈھوں کرو نے حضور حسن بھی چانٹی لے نہیں ہمج پڑے تھا حضرت ہمج پڑے تھے ہنسی رہتا مائنڈ فریش ہو گیا نا اللہ کا شکر ہے. اب آؤ روٹی پکا رہا ہوں. عزیزو میرے پیارو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ یہ آج کل ہمارے اولادوں کو دین سکھانے کی ضرورت ہے اور آج ہم خود دین نہیں سیکھے عالم نہیں بنے اپنے بچوں کو عالم بنائے. اور دعوت کا کام کر رہے ہیں تو علماء سے جڑے, علماء کام کر رہے ہیں تو اپنے اساتذہ سے جڑے, اپنے اساتذہ کام کر رہے ہیں تو اپنے شیخ سے جڑے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے بیان کر کر آتے تھے تو اپنے شیخ کے پاس جاتے تھے, اس لیے جاتے تھے کہ بھائی وہاں لوگوں نے بہت تعریف کی ہے, میرے بیان کی بڑی تعریف کی ہے. ایسا نہ ہو کہ میرے دل کے اندر کہیں وہ کیا آ جائے, تکبر آ جائے, بڑائی آ جائے, کہیں میرے شیخ کے پاس جا کر میرے دل کی کیا کر لوں. اصلاح فرمانا. اب اللہ پاک ایسا عالم 100 سال کے بعد پیدا کرتا ہے تو مسلمانوں ہمارا اور آپ کا کیا عالم ہے, ہمارا اور آپ کا کیا عالم ہے. ہم زبان کے بہت میٹھے ہیں, دل کے بہت کڑوے ہیں. زبان پر باتیں بہت میٹھی میٹھی اور دل کو دیکھا جائے تو بھیڑیے کی طرح, کب موقع ملے اور اس کو 10 گرہم نقصان پہنچانے کی تیاری میں رہتے ہیں. عزیزوں میرے پیارو آج سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے, بولو انشاءاللہ. اور ہم نہیں پڑھے ہیں تو خاص کر اپنی اولادوں کو دو دین سکھائیں گے, بولو انشاءاللہ. اور ہم اپنے اساتذہ سے اپنے بڑوں سے رابطے میں رہیں گے, ان کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی زندگی ہماری گزارنا حلال کیا ہے حرام کیا ہے, کون سی چیز جائز ہے کون سی چیز حرام ہے, یہ سب چیزیں کون بتلائے گا, بولو بھائی علماء بتلائے. تو آج ہم اپنی بات اسی پر ختم کرتے ہیں. تو آج بتاؤ کہ ہم دارالعلوم کو ساتھ دیں گے, بولو انشاءاللہ. ایسا مرا مرا ہوا انشاءاللہ نہیں, زندہ انشاءاللہ بولو, بولو انشاءاللہ. ہاں کہ ہم دارالعلوم کو ساتھ بھی دیں گے اور ہمارے بچوں کو یہاں مدرسے میں بھیج کر ہم دین کی تعلیم دی دیں گے, بولو انشاءاللہ. اور ایک واقعہ بتلاتا ہوں, ابھی ایک مہینہ ہوا, ایک مہینے پہلے میں سورت میں جاتا ہوں کبھی بھی بیان کرنے تو فور ویل میں نہیں گھومتا ہوں, ٹو ویل پہ چلا جاؤں, فور ویل کو رکھ دیتا ہوں اس لیے کہ سورت میں کہیں بھی جانا ہو تو فٹافٹ فٹافٹ انسان ٹو ویل پر نکل جاتا ہے. تو میں نے بھاگل چار رستہ پر مینانا مسجد ہے وہاں میں نے وضو کیا, پیشاب پانی کیا اور پیشاب پانی کرنے کے بعد میں نے وہاں وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد میں گاڑی پر بیٹھا. 50 سال کی عمر ہے مجھے گاڑی پر جو لے جانے والا تھا, اس کا بچہ میرے معنی نے 30-35 سال کا ہے. گاڑی پر بیٹھا تو میرا جو سائڈ پر جو کانچ ہوتے ہیں شیشہ ہوتا ہے تو میری نظر کہاں گئی, بولو بھائی شیشے پہ گئی. تو میں نے کانچ میں دیکھا تو وہ کہنا کہ کائی صاحب تمہارا وضو ٹوٹی گیا ہے کہ ہوں کیا کہ تمہیں کانچ میں جوڑوں نہیں لے تمہارا وضو ٹوٹی گیا ہے کہ بتاؤ بتاؤ کتنی جہالت ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے رونے کی بات ہے کہ امت کہاں ہے. میں آپ کو کوئی گاؤں کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں, میں شہر کی باتیں بتا رہا ہوں, سورت کے شہر بڑوڈا شہر کی باتیں بتا رہا ہوں کہ جب یہ آدمیوں کی اتنے بڑے بڑے آدمیوں کی جب یہ حالات ہے تو ہمارے بچوں کا کیا عالم ہوگا. اور جب یہ بچوں کا یہ عالم ہے تو ان بچوں سے ہم ماں باپ کوئی امید نہ رکھے پھر, کوئی امید رکھ سکتے ہیں کہ بھائی باپ کیا ہے، ماں کیا ہے، اولاد کیا ہے، پڑوسی کیا ہے، رشتہ دار کیا ہے؟ ہم کوئی امید نہیں رکھ سکتے. ہاں جب اس کو پتا ہے میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میرے دادی ہے، میری دادی، میرے دادا ہے، میرے نانی ہے، میرے نانا ہے، میرے ماموں ہے، میرے خالہ ہے، میرے پڑوسی ہے، میرے محلے والے، میرے گاؤں والے ہیں، تو تمام کے حقوقات، حقوق کو جانے گا، اور حقوق کو جان کر تمام کے حقوق کو ادا کرنے والا بنے گا. کب بنے گا؟ جب اس کے پاس دینی تعلیم ہوگی. تو بولو سب مل کر کرو، کہوں گے کہ نہیں کرو گے؟ بولو انشاءاللہ. خود بھی کرو، اپنے دوست احبابوں کو بھی اس کی تلقین کرو، اس کی دعوت کرو. کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بولو انشاءاللہ. اللہ پاک جتنی بھی باتیں کہیے مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو عزیزوں، میرے پیاروں، میں طالب علم ہوں، میں اس لیے بولتا ہوں کہ اللہ بولتے بولتے کرنے والا بنا دے. آپ سب بڑے بڑے یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں ڈر رہا تھا کوئی شیخ الحدیث یہاں بیٹھا ہے، کوئی محتمین یہاں بیٹھا ہے، کوئی ابو داؤد پر آ رہا ہے، کوئی ابو جلالین پر آ رہا ہے، اور میں پڑھا رہا ہوں کالی کلاس. کہاں میر بیٹھے گا؟ بولو گے بیٹھ بیٹھے گا؟ کوئی میر نہیں بیٹھے گا. تو اللہ پاک کسی کو کسی بھی لائن میں قبول کر لے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. تو میں تو ان لوگوں سے اجازت لے کے بیٹھا، آپ میرے بڑے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری زبان سے ایسی باتیں کہلوا دے، حق بات کہلوا دے، کہ میری بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، امت کی بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. تو آج مسلمانوں، ہم لوگوں نے جتنی بھی باتیں کہی ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ میری بات جہاں جہاں دنیا کے کونے کونے تک یہ بات کو، میری آواز کی، دین کی آواز کو پہنچائے. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.